पहला प्रश्न, सदगुरु मिल गए, साधक को इसकी प्रतिभिज्ञा पहचान कैसे हो? साधक हो तो क्षण भर की देर नहीं लगती, साधक ही न हो तो प्रतिभिज्ञा का कोई उपाय नहीं। प्यासा हो तो पानी मिल गया, क्या ऐसे किसी और से पूछने जाना पड़ेगा? प्यास ही प्रतिभिज्ञा बन जाएगी, कंठ की तृप्ति ही प्रमाण हो जाएगी। लेकिन प्यास ही न हो, जल का सरोवर भरा रहे और तुम्हारे कंठ ने प्यास न जानी हो तो जल की पहचान न हो सकेगी। पानी तो प्यास से पहचाना जाता है, शास्त्रों में लिखी परिभाषाओं से नहीं। अगर साधक है कोई, साधक का अर्थ क्या है? साधक का अर्थ है कि खोजी है, आकांक्षी है, अभीप्सा से भरा है। साधक का अर्थ है कि प्यासा है सत्य के लिए। 100 साधकों में 99 साधक होते नहीं, फिर भी साधना की दुनिया में उतर जाते हैं। इससे सारी उलझन खड़ी होती है। तुम्हें प्यास ना लगी हो और किसी दूसरे ने जिसमें प्यास को जानी है, प्यास की पीड़ा जानी है और फिर जल के पीने की तृप्ति जानी है, तुमसे अपनी तृप्ति की बात कही, बात बात में तुम प्रभावित हो गए, तुम्हारे मन में भी लोभ जगा, तुमने भी सोचा कि ऐसा आनंद हमें भी मिले, ऐसी तृप्ति हमें भी मिले। तुम ये भूल ही गए कि बिना प्यास के तृप्ति का कोई आनंद संभव नहीं। उस आदमी ने जो तृप्ति जानी है वो प्यास की पीड़ा के कारण जानी। जितनी गहरी होती है पीड़ा, उतनी ही गहरी होती है तृप्ति। जितनी छिछली होती है पीड़ा, उतनी ही छिछली होती है तृप्ति। और पीड़ा हो ही ना, और तुम लोभ के कारण निकल गए पानी पीने, तो प्यास तो है ही नहीं। पहचानोगे कैसे कि पानी है? शास्त्र की परिभाषाओं के अनुसार समझ लिया कि पानी होगा तो हमेशा संदेह बना रहेगा, क्योंकि अपने भीतर तो कोई भी प्रमाण नहीं है। तुम्हारा कोई संसर्ग तो हुआ नहीं जल से, जलधार से तुम्हारे प्राण तो जुड़े नहीं, तुम तो दूर ही दूर बने रहे हो। और तुम पानी पी भी लो बिना प्यास के, और ठीक असली पानी हो तो भी तो आनंद उपलब्ध न होगा। उल्टा भी हो सकता है कि वमन की इच्छा हो जाए, उल्टी हो जाए। प्यास न हो तो पानी पीना खतरनाक है, भूख न हो तो भोजन कर लेना महंगा पड़ सकता है। सत्य को चाहा ही न हो तो सदगुरु का मिलना खतरनाक हो सकता है। 100 में से 99 लोग तो लोभ के कारण उत्सुक हो जाते, उपनिषद गीत गाते, दादू कबीर उस परम आनंद की चर्चा करते। सदियों सदियों में मीरा और नानक चैतन्य नाचे, उनका नाच तुम्हें छू जाता, उनके गीत की भनक तुम्हारे कान में पड़ जाती, उन्हें देखकर तुम्हारा हृदय लोलुप हो उठता है। तुम भी ऐसे होना चाहोगे। बुद्ध के पास जाकर किसका मन नहीं हो उठता कि ऐसी शांति हमें भी मिले। लेकिन उतनी अशांति तुमने जानी है जो बुद्ध ने जानी, वही अशांति तो तुम्हारी शांति का द्वार बनेगी। तुमने उस पीड़ा को झेला है जो बुद्ध ने झेली, तुम उस मार्ग से गुजरे हो कंठ का कीर्ण जिससे बुद्ध गुजरे, तो मंजिल पर आकर जो वो नाच रहे हैं, वो उस मार्ग के सारे दुख अनुभव के कारण। तुम सीधे मंजिल पर पहुंच जाते हो, मार्ग का तुम्हें कोई पता नहीं। मंजिल भी मिल जाए तो मिली हुई नहीं मालूम पड़ती, और संदेह तो बना ही रहेगा। इसलिए ये तो पूछो ही मत कि सदगुरु मिल गए इसकी साधक को प्रतिभिज्ञा कैसे हो, पहचान कैसे हो। सदगुरु की फिक्र छोड़ो, पहली फिक्र ये कर लो कि साधक हो। पहले तो इसकी ही प्रतिभिज्ञा कर लो कि साधक हो। अगर साधक हो तो जैसे ही गुरु मिलेगा प्राण जुड़ जाएंगे, तार मिल जाएगा, कोई बताने की जरूरत ना पड़ेगी। अंधेरा अगर उजाला आ जाए तो क्या कोई तुम्हें बताने आएगा? तब तुम पहचानोगे कि अंधेरा नहीं उजाला है। अंधे की आंख खुल जाए तो क्या अंधे को दूसरों को बताना पड़ेगा कि अब तेरी आंख खुल गई, अब तू देख सकता है? देख, आंख खुल गई कि अंधा देखने लगता है, रोशनी आ गई कि पहचान ली जाती है। स्वतः प्रमाण है, सदगुरु का मिलन भी स्वतः प्रमाण है। नहीं तो आखिर में तुम सवाल पूछोगे कि जब परमात्मा मिलेगा तो कैसे प्रतिभिज्ञा होगी, कैसे पहचानेंगे कि यही परमात्मा है? कोई जरूरत ही नहीं। जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तब तुम पहचान लेते हो दर्द, और जब दर्द चला जाता है तब भी तुम पहचान लेते हो कि अब सब ठीक हो गया, स्वस्थ, दोनों तुम पहचान लेते हो। जब प्राणों में पीड़ा होती है तब भी तुम पहचान लेते हो, जब प्राण तृप्त हो जाते हैं तब भी पहचान लेते हो। नहीं, कोई प्रतिभिज्ञा का शास्त्र नहीं, जरूरत ही नहीं। लेकिन भूल पहली जगह हो जाती, लोभ के कारण बहुत लोग साधना में प्रविष्ट हो जाते हैं। और अगर लोभ के कारण प्रविष्ट न हो तो भय के कारण प्रविष्ट हो जाते, वो एक ही बात है। लोभ और भय एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई इसलिए परमात्मा की प्रार्थना कर रहा है कि डरा हुआ है, भयभीत है। कोई इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि लोभातुर है। पर दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों में कोई भी साधक नहीं है। साधक का तो अर्थ ये है कि जीवन के अनुभव से जाना कि जीवन व्यर्थ है, जीवन से गुजर के पहचाना कि कोई सार नहीं, हाथ सिवाय राख लगी कुछ भी ना लगा। सब जीवन के अनुभव देख लिए और खाली पाए पानी के बबूले हुए सिद्ध। जब सारा जीवन राख हो जाता है, जो भी तुम चाह सकते थे, जो भी तुम मांग सकते थे, जो भी तुम्हारी वासना थी, सब व्यर्थ हो जाती, सब इंद्रधनुष टूट जाते हैं, खंडहर रह जाता है जीवन का। उस अनुभूति के क्षण में खोज शुरू होती है कि फिर सत्य क्या है। ये जीवन तो सपना हो गया, न केवल सपना बल्कि दुख सपना हो गया, अब सत्य क्या है? जब तुम ऐसी उत्कंठा से भरते हो तब गुरु को पहचानना ना पड़ेगा। गुरु के पैरों की आवाज सुन के तुम्हारे हृदय के घूंघर बज उठेंगे। गुरु की आंख में आंख पड़ते ही सदा के बंद द्वार खुल जाएंगे। गुरु का स्पर्श तुम्हें नचा देगा, उसका एक शब्द और तुम्हारे भीतर ऐसी ओंकार की ध्वनि गूंजने लगेगी जो तुमने कभी नहीं जानी थी। तुम एक नए पुलक, एक नए संगीत और एक नए जीवन से आपूरित हो उठोगे। नहीं, कोई पहचानने की जरूरत ना पड़ेगी, तुम पूछोगे नहीं। और सारी दुनिया भी कहती हो कि आदमी सदगुरु नहीं, तो भी कोई तुम्हें फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारे हृदय ने जान लिया, और हृदय की पहचान ही एकमात्र पहचान है। इसलिए पहले तुम खोज कर लो कि साधक हो। वही भूल हो गई तो फिर मैं तुम्हें सारा शास्त्र भी बता दूं कि इस भांति पहचानना गुरु को, कुछ काम ना आएगा। क्योंकि जितने गुरु हैं उतने ही प्रकार के हैं, कोई परिभाषा काम नहीं आ सकती। महावीर अपने ढंग के, बुद्ध अपने ढंग के, कृष्ण अपने ढंग के, क्राइस्ट अपने ढंग के, मोहम्मद की बात ही और है, सब अनूठे। अगर तुमने कोई परिभाषा बनाई तो वो किसी एक ही गुरु के आधार पर बनेगी, और वैसा गुरु दोबारा पैदा होने वाला नहीं। इसलिए तुम्हारी परिभाषा में कभी कोई गुरु बैठेगा नहीं। जो गुरु पैदा होंगे वो तुम्हारी परिभाषा में न बैठेंगे, और जिसकी तुम परिभाषा लेके चल रहे हो वो दोबारा पैदा नहीं होता। कहीं दोबारा बुद्ध होते, कहीं दोबारा महावीर होते, नाटक करना एक बात है, दोबारा महावीर होना तो बहुत मुश्किल है। अभिनय और बात है, रामलीला की बात मत उठाओ, राम होना बहुत मुश्किल है। अगर तुमने किसी की परिभाषा पकड़ ली तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि उस परिभाषा को पूरा करने वाला दोबारा ना आएगा, वो आ चुका और जा चुका। और जब वो आया था तब तुम पहचान ना सके, क्योंकि तब तुम कोई दूसरी पुरानी परिभाषा लिए बैठे थे। महावीर जब मौजूद थे तब तुम्हारे पास कृष्ण की परिभाषा थी, महावीर बिल्कुल बैठे ना उस परिभाषा में। हिंदू शास्त्रों ने महावीर का उल्लेख ही नहीं किया, इतना महिमावान पुरुष पैदा हुआ है। और इस देश का बड़े से बड़ा धर्म, इस देश की बहुसंख्या के शास्त्र उसका उल्लेख भी नहीं करते हैं, क्या बात हो गई होगी। एक बार महावीर का नाम नहीं लेते, पक्ष की तो छोड़ दो, विपक्ष में भी कुछ नहीं कहते, प्रशंसा न करते, कम से कम निंदा तो करते, नहीं उतना भी ध्यान न दिया, परिभाषा में ही न बैठा ये आदमी। परमात्मा की परिभाषा उनकी और थी, उन्होंने देखा था कृष्ण को मोर मुकुट बांधे ये आदमी नग्न खड़ा था, इससे कहीं मेल नहीं बैठता था। उन्होंने कृष्ण को देखा था बांसुरी बजाते, इस आदमी की अगर कोई बांसुरी थी तो इतनी अदृश्य थी कि किसी को दिखाई नहीं पड़ी, या इस आदमी के पास कोई बांसुरी ही न थी। ये आदमी उनकी भाषा में कहीं आया नहीं, सब पुराने संकेतों कसौटियों पर कसा नहीं जा सका, तब महावीर चूक गए। महावीर को जिन थोड़े से लोगों ने समझा, जिनकी प्यास थी, जिन्होंने पहचाना, जो बिना परिभाषा के पहचानने को राजी थे, वे वही लोग थे जिनकी प्यास थी। अब वे दूसरी परिभाषा बना गए, अब उनके अनुयायी उस परिभाषा को ढो रहे हैं। अब बहुत अड़चन है, अगर वो मुझे बैठे इस कुर्सी पर देख लें, अड़चन है। महावीर कुर्सी पर कभी बैठे नहीं, ये आदमी गलत है। कपड़ा पहने देख लें, मुश्किल, क्योंकि महावीर तो नग्न थे, दिगंबरत्व तो लक्षण है। अभी तो मुझे वही लोग पहचान सकते हैं जिनकी प्यास है, और खतरा उनके साथ भी यही रहेगा कि मेरे जाने के बाद वो कोई परिभाषा बना लेंगे जो दूसरों को उलझाएगी, क्योंकि फिर दोबारा कोई आता नहीं। मेरी बात ठीक से समझ लो, जब तक तुम परिभाषा बनाते हो आदमी चला जाता है, जब तुम्हारी परिभाषा बनकर तैयार हो जाती, बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती, तब दोबारा वैसा आदमी पैदा नहीं होता। धर्म की सारी विडंबना यही है, इसलिए तुम कृपा करो, परिभाषाएं मत पूछो, प्यास पूछो, अपनी प्यास टटोलो। अगर प्यास न हो, धर्म की बात ही छोड़ दो, अभी धर्म का क्षण नहीं आया, अभी थोड़े और भटको, अभी थोड़ा और दुख पाओ, अभी दुख को तुम्हें मांझने दो, अभी दुख तुम्हें और निखारे, अभी जल्दी मत करो, अभी बाजार में ही रहो, अभी मंदिर की तरफ पीठ रखो, क्योंकि जब तक तुम ठीक से पीड़ा से न भर जाओ, लाख बार मंदिर आओ आना न हो पाएगा, हर बार खाली हाथ आओगे, खाली हाथ लौट जाओगे। मंदिर तो उसी दिन आओगे जिस दिन बाजार की तरफ पीठ ही हो जाए, तुम जान ही लोगे कि सब व्यर्थ है। उस दिन तुम बाजार में बैठे बैठे पाओगे मंदिर ने तुम्हें घेर लिया, उस दिन तुम्हें गुरु खोजने न जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे द्वार पर आके दस्तक देगा। अपनी प्यास को परख लो, मगर बड़ा मजा है, लोग प्यास का सवाल ही नहीं उठाते, पूछते हैं सदगुरु की परीक्षा क्या। तुम अपनी परीक्षा कर लो, तुम तक तुम्हारी परीक्षा काफी है, उससे आगे मत जाओ। तुम्हें प्रयोजन भी क्या है सदगुरु से, तुम अपनी प्यास को पहचान लो। अगर प्यास है तो तुम जल की खोज कर लोगे, करनी ही पड़ेगी, मरुस्थल में भी आदमी जल खोज लेता है, प्यास होनी चाहिए, और प्यास ना हो तो सरोवर के किनारे बैठा रहता है, जल दिखाई ही नहीं पड़ता। जल के होने से थोड़ी जल दिखाई पड़ता है, भीतर की प्यास होने से दिखाई पड़ता है। कभी उपवास करके बाजार गए, उस दिन फिर कपड़े की दुकानें नहीं दिखाई पड़ती, सोने चांदी की दुकानें नहीं दिखाई पड़ती, सिर्फ रेस्टोरेंट होटल, उपवास करके बाजार में जाओ, सब तरफ से भोजन की गंध आती मालूम पड़ती जो पहले कभी नहीं मालूम पड़ी थी। सब तरफ भोजन ही बनता हुआ दिखाई पड़ता है, वो पहले भी बन रहा था लेकिन तब तुम भूखे न थे। भूखे को भोजन दिखाई पड़ता है, प्यासे को पानी दिखाई पड़ता है, साधक को सदगुरु दिखाई पड़ जाता है। दूसरा प्रश्न, मोक्ष के पश्चात कभी जन्म नहीं होता, इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तुम किसी बैंक में आ गए, इसको मैं कहता हूं लोभ से भरा हुआ मन। ऐसा मन साधक नहीं हो सकता। गारंटी की बात क्या है, कौन किसको गारंटी देगा? और वो भी मोक्ष के बाद जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी अगर मैं लिख के भी दे दूं तो भी किस काम पड़ेगी? फिर तुम मुझे कहां खोजोगे, तुम मेरी लिखी चिट्ठी कहां ले जाओगे? मोक्ष के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, इसकी गारंटी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि करोड़ों वर्षों के बाद नई सृष्टि में जन्म लेना होता है तो इस मोक्ष का फायदा ही क्या? इसको मैं कहता हूं लाभ और लोभ की दृष्टि। साधना का जन्म ही शुरू से गलत हो गया, ये बच्चा मरा ही पैदा हुआ। अब तुम इसको कितना ही सजाओ समारो, कितने ही बहुमूल्य वस्त्रों में रखो, दुर्गंध ही आएगी। ये बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, ये तो गर्भपात हो गया, साधक पैदा ही नहीं हो पाया। तुम दुकानदार ही रहे, बाजार में ही रहे। मंदिर तो बाजार में ना आ पाया, तुम बाजार को मंदिर में ले आए। तुम गारंटी पूछते हो, कोई गारंटी नहीं, और साधक गारंटी पूछता ही नहीं। साधक असल में कल की बात ही नहीं उठाता, साधक कहता है आज काफी है, ये क्षण पर्याप्त है। इस क्षण में अगर मैं मुक्त हूं तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर इस क्षण में मैं मुक्त हूं तो दूसरा क्षण पैदा कहां से होगा? इसी क्षण से पैदा होगा। क्षण में से क्षण लगते हैं, जैसे गुलाब पर गुलाब का फूल लगता है, ऐसे मुक्त क्षण में मुक्ति का फूल लगता है, गुलाम क्षण में गुलामी का फूल लगता है। तुम अगर आज गुलाम हो तो कल भी गुलाम रहोगे, आज का दिन तुम्हारी गुलामी को और मजबूत कर जाएगा, कल तुम और ज्यादा गुलाम हो जाओगे, परसों और ज्यादा गुलाम हो जाओगे। अगर आज तुम मुक्त हो तो कल आएगा कहां से? कल घड़ी में से थोड़ी आता है, कल तो तुम्हारे जीवन में से ही आता है। तुम्हारा कल तुम्हारा कल है, मेरा कल मेरा कल होगा। उतने ही समय है जितने लोग हैं, समय कोई एक थोड़ी है। मेरे समय में और तुम्हारे समय में क्या नाता है, क्या संबंध है? तुम्हारा समय तुम्हारे भीतर से निकल रहा है। जो आदमी सुबह क्रोध से भरा था उसकी दोपहर में क्रोध की छाया होगी, जो आदमी सुबह प्रार्थना किया है पूजा किया है अहोभाव से भरा था उसके दोपहर पर अहोभाव की भनक धुन सुगंध होगी। तुम्हारा क्षण तुम्हारे ही भीतर से उग रहा है, क्षण ऐसे लगता है तुम में जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं। कल की बात ही क्या करनी है? अगर आज का क्षण मेरा मुक्त है तो वही छिपी है गारंटी कि कल का क्षण आएगा कहां होगा, फिर परसों उस क्षण से निकलेगा। इसलिए हम कहते हैं मोक्ष से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मोक्ष बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। वापस कैसे लौटोगे? वापस तो वही लौटता है जिसकी गुलामी बढ़ती जाती है। ऐसा हुआ यूनान में एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ डायोजनीस। उसने सब त्याग कर दिया था, लेकिन ऐसे वो एक बड़े रईस और कुलीन घराने से आया था, सब छोड़ दिया था, लेकिन कभी अपना काम अपने हाथ से तो किया न था, तो एक गुलाम बचा रखा था, एक नौकर जो उसकी देखभाल कर देता, सेवा टहल कर देता, ऐसे वो सन्यासी हो गया था सब छोड़ के, सिर्फ एक गुलाम बचा लिया था। पुरानी आदत थी, अपना काम कभी किया न था, बिस्तर कौन लगाता है, भोजन कौन बनाता है, तो एक नौकर रख छोड़ा था। एक दिन वो नौकर भाग गया। आखिर नौकर को रख छोड़ना आसान मामला नहीं। जब उस नौकर ने देखा कि अब ये डायोजनीस बिल्कुल फकीर हो गया है, तो ये उसको रोक भी कैसे सकेगा, इसके पास कुछ भी रोकने को भी नहीं बचा है। तुम अपने नौकर को रोक पाते हो क्योंकि वहां पुलिस है, कानून है, अदालत है, वो सब रक्षा कर रहे हैं। तो नौकर भाग जाए तुम क्या करोगे। अभी आदमी अकेला जंगल में था, नौकर भाग गया। दूसरे फकीर जो जंगल में साधना में रत थे, उन्होंने कहा कि पीछा करो, ये बात ठीक नहीं, इस नौकर को दंड देना उचित है। लेकिन डायोजनीस ने कहा कि मैं सोचता हूं कि अगर नौकर मेरे बिना जी सकता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकता, तो कौन मालिक है, कौन नौकर है, ये जरा संदिग्ध हो जाता है। दास मेरे बिना जी सकता है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं, और मैं दास के बिना नहीं जी सकता, तो मैं तो दासानुदास हो गया। नहीं, अब ये भूल मैं ना करूंगा। अच्छा हुआ कि वो भाग गया, वो आए भी तो उससे हाथ जोड़ लूंगा। ये आदमी मुक्ति की तरफ एक कदम रख रहा है, इसका कल भी तो इसी से निकलेगा। तब उसके पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र बचा। एक दिन उसने देखा एक कुत्ते को पानी पीते झरने पर, तो उसने सोचा ये कुत्ता तो मुझसे ज्यादा मुक्त है, ये भिक्षा पात्र तो मुझे ढोना पड़ता है, और अगर कुत्ता बिना भिक्षा पात्र के रह लेता है तो मैं आदमी होकर न रह सकूं। कुत्ते से गई बीती दशा हो गई, उसने भिक्षा पात्र वहीं छोड़ दिया। वो हाथ से ही पानी पीने लगा, वो हाथ में ही भिक्षा लेने लगा। मुक्ति से दूसरा क्षण निकल आया, दृष्टि। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो इस फकीर को मिला था, तो उस फकीर ने सिकंदर को कहा था तू व्यर्थ परेशान मत हो, तू किस लिए दुनिया जीतना चाहता है। सिकंदर ने कहा ताकि मैं आनंद से विश्राम कर सकूं। डायोजनीस हंसने लगा जोर से, वो पहाड़ उसकी, नदी उसकी हंसी से गूंज उठी होगी। सिकंदर थोड़ा हतप्रभ हुआ, उसने कहा मैं समझा नहीं इसमें हंसने की क्या बात है। डायोजनीस ने कहा कि हंसने की बात है, मुझे देखो बिना दुनिया को जीते मैं आराम कर रहा हूं, तो तुम दुनिया को जीत के आराम करोगे ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर आराम ही करना है तो अभी क्या बिगड़ा है, ये नदी काफी बड़ी और रेत का घाट बहुत बड़ा है, इसमें मेरे लिए भी जगह, तुम्हारे लिए भी जगह, सारी दुनिया भी आ जाए तो विश्राम कर सकते। तुम लेट जाओ, सुबह कितनी सुंदर है, कहां जाते हो। डायोजनीस लेटा था नग्न, सुबह धूप ले रहा था। कहते हैं सिकंदर ईर्ष्या से भर गया था डायोजनीस की स्वतंत्रता को देखकर। सिकंदर ईर्ष्या से भर जाए सोचने जैसा है। और सिकंदर ने कहा था अगर परमात्मा से दोबारा मुझे जन्म लेने का मौका मिला तो मैं कहूंगा इस बार मुझे सिकंदर मत बना, डायोजनीस बना दे, लेकिन अभी तो जाना होगा, अभी तो यात्रा अधूरी है, संसार जीतने को पड़ा है। लेकिन तुम्हारी बात याद रखूंगा डायोजनीस, तुम्हें भूलूंगा नहीं। तुम्हारे लिए कुछ करना हो तो मुझे कहो, तुम जो कहोगे करवा दूंगा, मैं खुश हूं। डायोजनीस ने कहा ज्यादा से ज्यादा तुम इतना कर सकते हो कि थोड़ा धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, और ना कुछ चाहिए न कोई जरूरत है, सुबह सर्द है और मैं धूप का मजा ले रहा हूं, तुम नाहक बीच में खड़े। और इतना तुमसे कह देता हूं कि कोई भी संसार को लौट के कभी विश्राम नहीं कर पाया, जिसने भी विश्राम किया है उसने इसी क्षण शुरू किया है, क्योंकि हर क्षण इस क्षण से पैदा होता है। तुम कहते हो कल करेंगे, आज तुम कुछ तो करोगे, तुम जो करोगे उससे तुम्हारा कल पैदा होगा। तुम कहते हो आज तो दुकान कर लेने दो, फिर कल पूजा कर लेंगे, लेकिन कल आएगा कहां से, आज की दुकानदारी से ही आएगा। फिर पूजा कैसे पैदा होगी, उससे दुकानदारी ही पैदा होगी। एक दिन और बीत गया निद्रा में, निद्रा और मजबूत हो गई। तुम ये पूछो ही मत कि मोक्ष के बाद आना होता है, मोक्ष का अर्थ ही यह है कि जिसमें लौटने का उपाय नहीं रह जाता। मोक्ष का अर्थ क्या है तुम समझे ही नहीं, इसलिए इस तरह का सवाल उठता है। मोक्ष का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी अब कोई वासना न रही। लौटता है आदमी वासना के कारण। थोड़ा समझो, एक बच्चा स्कूल में आता है और वो स्कूल के प्राचार्य को पूछता है कि मैं अगर पास हो जाऊंगा तो फिर मुझे दोबारा तो स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तो प्राचार्य कहेगा अगर तुम उत्तीर्ण हो गए तो तुम आना भी चाहो तो हम तुम्हें भीतर न घुसने देंगे, क्योंकि इस स्कूल का उपयोग ही इतना है कि तुम उत्तीर्ण हो गए, बात खत्म हो गई। अगर उत्तीर्ण हुए लोग यहाँ आने लगे तो छोटे बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, ऐसी भीड़ भड़क का बहुत है। उत्तीर्ण आदमी को तो आने का कोई सवाल नहीं रहा, लेकिन जो असफल हुआ है उसे वापस लौटना पड़ता है। संसार एक प्रशिक्षण है परमात्मा को पाने का, जिसने पा लिया बात खत्म हो गई, प्रशिक्षण पूरा हो गया, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे मन में उठता है क्योंकि तुम्हारा वो जो कृपण और लोभी मन है वो हर चीज को पहले से मजबूत और पक्का कर लेना चाहता है। तब कदम उठाओगे तुम, जब तक कि तुम्हें कोई गारंटी ना मिल जाए तब तक तुम ध्यान ना करोगे। तुम्हारी इस गारंटी की आकांक्षा ने ही दुनिया में बहुत उपद्रव खड़ा किया है। तब न मालूम कितने तरह के चालाक लोग तुम्हें गारंटी देने के लिए तैयार हो गए। तुम जो मांगते हो उसको कोई ना कोई तो पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं सूरत में था तो एक सज्जन ने मुझे आके कहा कि उनका धर्म गुरु दाऊदी बोहरा लोग चिट्ठी लिख के देता है भगवान के नाम, कि इस आदमी ने 1,00,000 रुपया दान किया, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी साफ संभाल रखना, ढंग से स्वागत वगैरह करवाना, कुछ लिख दी चिट्ठी भगवान के नाम। और उस चिट्ठी को वो आदमी जब मरता है तो उसकी छाती पर रख के और कब्र में रख दिया जाता। तुम गारंटी मांगते हो देने वाले मिल जाते, मगर कैसी मूर्खता है, वो आदमी भी यहीं पड़ा रह जाता, वो चिट्ठी भी यहीं पड़ी रह जाती, लेकिन लौट के धर्मगुरु से अदालत में लड़ने का भी तो कोई उपाय नहीं। कोई कभी लौटता नहीं, कोई कभी शिकायत नहीं करता कि चिट्ठी काम नहीं आई, कि चिट्ठी बेकार है। न कोई कभी लौट सकता है, न कोई मुकदमा हो सकता है, ये चालाकी और शोषण जारी रहता है। तुम जब तक मांगोगे देने वाले मिल जाएंगे, दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारा है। और तुम पूछते हो फायदा क्या अगर फिर लौटना पड़ा। तुम जब भोजन करते हो तब तुम ये नहीं पूछते कि कल फिर भोजन करना पड़ेगा, फायदा क्या। तुम जब पानी पीते हो तब तुम नहीं पूछते कि फिर पानी पीना पड़ेगा, फायदा क्या। तुम जब सांस भीतर लेते हो तब तुम नहीं कहते क्या फायदा, फिर बाहर निकालनी पड़े, फिर भीतर करनी पड़े, फायदा क्या। जीवन में फायदे की बात ही पूछना ना समझी की। जीवन कोई धंधा थोड़ी है, फायदे का दृष्टिकोण ही भूल भरा है। उससे ही तो तुम भटक रहे हो, जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां जाने में कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ता। और जहां फायदा दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी नियति नहीं। मैंने सुना कि एक मारवाड़ी सेठ स्टेशन आया, उसने टिकट दफ्तर में खड़े होकर पूछा कि मुझे रामपुर जाना है, टिकट दे दो। उस टिकट बाबू ने कहा कि रामपुर 3 है, एक मध्य प्रदेश में, एक उत्तर प्रदेश में, एक बिहार में, कौन से रामपुर जाना। सेठ ने कहा इसमें भी कोई पूछने की बात है, जहां की टिकट सबसे कम हो। फायदे का दृष्टिकोण, कहां जाना है इससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ये पहुंचेगा तो रामपुर, लेकिन उस रामपुर पहुंच जाएगा जहां जाना ही नहीं था। फायदे को पूछ के गए तो तुम जीवन को चूक जाओगे, क्योंकि ये जो अस्तित्व है ये खेल है, लीला है। यहां फायदे का सवाल नहीं, ये आनंद उत्सव है। यहां कोई साध्य नहीं है, यहां होने में ही आनंद है। अगर तुमने पूछा कि क्यों सांस ले तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता क्यों सांस लो। क्यों पानी पिए, फायदा क्या है, क्योंकि फिर पीना पड़ेगा, फिर से पीना पड़ेगा, मत पियो। असली सवाल फायदे का है ही नहीं, असली सवाल तो जीवन के आनंद को अनुभव करने का है। जब कंठ में प्यास होती है और तुम पानी पीते हो तो एक तृप्ति उतरती है, जब तुम भूखे होते हो और भूख निश्चित जलती है, तुम्हारे जठराग्नि उठती है, तब तुम भोजन करते हो, तब एक गहन तृप्ति होती है। जब तुम भीतर नई श्वास ले जाते हो तो नया प्राण तुम्हारे जीवन में दौड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो एक नई समाधि तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसा नहीं है कि कल नहीं करनी पड़ेगी तभी तुम आज करोगे, तब तो तुम कभी भी ना करोगे। जीवन का प्रत्येक पल उसकी समग्रता में जीने के लिए है। यहां लक्ष्य तो कुछ भी नहीं है, ये संसार कहीं जा नहीं रहा है, ये संसार वहां है ही जहां इसे पहुंचना है। इसलिए केवल वे ही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इस सूत्र को तुम जितनी गहराई में उतार सको उतार लो, केवल वे ही पहुंच पाते हैं परमात्मा तक, केवल वे ही मुक्त हो पाते हैं जिनके जीवन में साधन ही साध्य हो जाता है। इसका मतलब कि मंजिल की वो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं राह पे चलना ही इतना सुखद है, कौन फिक्र करता मंजिल की, वो इसकी बात ही नहीं करते कि कल क्या मिलेगा, वो कहते हैं आज इतना मिला है, कल की बात ही क्यों उठानी, आज इतना आपूर मिला है कि नाच लें, अनुग्रहित हो लें। ऐसे व्यक्ति को कल और ज्यादा मिलता है, उसके द्वार बड़े होते जाते हैं, एक दिन सारा आकाश उसके हृदय में समा जाता है, एक दिन अनंत उसकी सीमा में उतर आता है, एक दिन उसकी बूंद में पूरा सागर छलांग ले लेता है। तुम दुकानदार की नजर से परमात्मा की तरफ मत आना, अच्छा है तुम दुकानदार ही रहो, अच्छे दुकानदारों की वैसे भी जरूरत है, बुरे साधक होने की बजाय अच्छा दुकानदार होना बेहतर है। लेकिन जब साधक होने आओ तो समझ के आओ, साधक की दुनिया का गणित ही उल्टा है, वहां साधक इसलिए कुछ नहीं करता कि इससे मिलेगा, वहां साधक इसलिए कुछ करता है करने में ही मिलता है। करना और मिलना एक साथ एक ही क्षण में समा जाते, मंजिल और मार्ग एक साथ, मार्ग ही मंजिल हो जाता है। तुमने प्रार्थना की, तुम दो तरह से कर सकते हो, एक तो दुकानदार की प्रार्थना है तो वो कहता है प्रार्थना कर रहा हूं, नारियल चढ़ाया है, फूल पत्ती लाया हूं खरीद के, महंगाई का जमाना, ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि धोखा दे जाओ, मुकदमा जिता देना, लड़के को पास करा देना, पत्नी बीमार पड़ी है ठीक कर देना, 5 आने का सड़ा नारियल ले आए, परमात्मा पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, मंदिरों में कोई अच्छा नारियल चढ़ाता ही नहीं, मंदिरों के पास नारियल की विशेष दुकान होती, उसमें सड़े नारियल ही बिकते, और ऐसे नारियल जो लाखों बार चढ़ाए जा चुके हैं वो फिर वापस आ जाते, इसलिए दुनिया में नारियलों के दाम बढ़ते जाते हैं लेकिन मंदिर के पास की दुकान के दाम वही रहते, कोई जरूरत ही नहीं दाम बढ़ाने की, क्योंकि वो नारियल कोई खा नहीं सकता, कोई काम के नहीं है, किसी मतलब के नहीं है, वो सिर्फ चढ़ाने योग्य है। परमात्मा को तुम चढ़ाते तब हो जब वो किसी काम का नहीं होता, वो चढ़ते हैं बार बार, सुबह फिर बिक जाते हैं दुकान पर, फिर चढ़ जाते हैं, फिर दुकान पर आ जाते, तुम एक सड़ा नारियल चढ़ा देते हो, तुमने बड़ी परमात्मा पर कृपा की, अब तुम कल घर में बैठ के रास्ता देखोगे कि परिणाम क्या होता है। तुम समझे ही नहीं प्रार्थना का अर्थ, जहां तक मांग है वहां तक प्रार्थना नहीं, प्रार्थना चढ़ाना मात्र है, मांगना नहीं है, प्रार्थना में फल की आकांक्षा नहीं है, अगर फल की आकांक्षा है तो वो व्यवसाय है, प्रार्थना नहीं। तुम गए, ये तुम्हारी खुशी थी, ये तुम्हारा आनंद था कि तुमने चढ़ाया, तुम परमात्मा को थोड़ी भेंट करके आए, इससे तुम ये मत समझना कि परमात्मा तुम्हारे प्रति अनुग्रहित हुआ, उसने तुम्हें इतना दिया है उसमें से तुम एक क्षण जाके उसे वापस लौट आए और तुम सोचते हो परमात्मा अनुग्रहित हो। तुमने चढ़ाया ये तुम्हारे अनुग्रह की स्वीकृति होनी चाहिए कि मैं धन्यभागी हूं कि तूने मुझे इतना दिया, थोड़ा सा चढ़ा जाता हूं, ज्यादा मेरी सामर्थ्य नहीं। वास्तविक प्रार्थना करने वाला हमेशा अनुभव करेगा कि जितना मुझे चढ़ाना था उतना मैं चढ़ा ना पाया, जो मुझे देना था वो मैं दे ना पाया, जो मुझे बांटना था वो मैं बांट ना सका। वो हमेशा इस पीड़ा से भरा रहेगा कि मिला मुझे बहुत, दे में कुछ भी ना पाया। झूठा प्रार्थी समझेगा कि मैंने एक नारियल चढ़ाया, अब इसका फल होना चाहिए। अगर फल ना हो तो परमात्मा का होना या न होना तुम्हारे सड़े नारियल पर निर्भर। अगर फल ना हुआ तो तुम कहोगे परमात्मा नहीं, क्योंकि सड़ा नारियल काम ना आया। अगर फल हुआ तो एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं नास्तिक था लेकिन अब मैं आस्तिक हो गया। कहा इतनी आसानी से कोई नास्तिक आस्तिक नहीं होता, तू पूरी कहानी बता, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। क्योंकि मुश्किल से कभी हजारों साल में कोई नास्तिक आस्तिक होता है। नास्तिक से आस्तिक होना तो बस मोक्ष पा लेना है, आस्तिक है कहां? हजारों साल में कभी किसी आस्तिक के दर्शन होते तब पृथ्वी पर स्वर्ग उतरता है कि तू आस्तिक हो गया, जरूर कहीं कुछ भूल हो गई, क्या मामला है? उसने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी तो मैं जाके अल्टीमेटम दे आया। अल्टीमेटम परमात्मा को कि अगर 15 दिन के भीतर नौकरी न मिली तो समझ ले कि फिर तुझे बिल्कुल नहीं मानूंगा, बस ये आखिरी हिसाब है। अगर मिल गई नौकरी सदा तेरी भक्ति करूंगा। तो नौकरी मिल गई, इसलिए वो आदमी आस्तिक हो गया। मैंने उससे कहा कि अब दोबारा अल्टीमेटम मत देना, नहीं तो नास्तिक हो जाएगा। संयोग वसात ये नौकरी मिल गई है तेरे अल्टीमेटम के भय के कारण नहीं, कि भगवान को तू डरा आया था तो वो भयभीत होके कब गए कि नहीं देंगे नौकरी तो तू मानेगा नहीं। ऐसा दीनहीन भगवान क्या कोई राजनीतिक नेता है कि तुम्हारी वोट पर निर्भर है? दो कौड़ी का ऐसा भगवान जो तुम्हारे अल्टीमेटम से डर जाए। अब तू दोबारा मत देना तो आस्तिकता तेरी बनी रहेगी, क्योंकि इतनी झीनी चादर है तेरी आस्तिकता की, जरा सी खरोंच में कट जाएगी और नास्तिक बाहर आ जाएगा। मगर वो न माना, क्योंकि लोभी कैसे मान सकता है, सफल हो गया था। फिर पत्नी बीमार हुई, उसने फिर जाके वही किया, क्योंकि जब एक दफा कारगर हो गई बात और पत्नी मर गई वो ठीक ना हुई। कोई 2-3 साल बाद ये घटना घटी, वो मेरे पास आया, उसने कहा आपने ठीक कहा था, मैं महानास्तिक हो गया। मैंने कहा तुझे जो होना हो होता रहे, लेकिन ये तेरे मन का ही खेल है, न तू आस्तिक हुआ कभी न तू कभी नास्तिक हुआ। तेरी नास्तिकता आस्तिकता सब सौदा है, ये तेरे कोई जीवन दृष्टि नहीं, तेरा कोई दर्शन नहीं है, तेरी कोई अनुभूति नहीं है। तू नाहक ही आस्तिक हो रहा है नास्तिक हो रहा है, तू अकेले ही खेल खेल रहा है, इसमें परमात्मा भागीदार नहीं है। अब तू नास्तिक ही रहना, अब दोबारा भूल मत करना, नहीं तू फिर आस्तिक हो जाए। और ऐसे ही सुबह होती शाम होती, ऐसे ही उम्र तमाम होती, और तू कभी कुछ भी ना हो पाएगा। लोभ और लाभ की दृष्टि का परमात्मा से कभी संबंध नहीं जोड़ता। वहां तुम जाना मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारे में, लेकिन प्रार्थना ही तुम्हारा अहोभाव हो, प्रार्थना अपने आप में अंत हो। तुम इसलिए प्रार्थना करना कि प्रार्थना करना ऐसा महासुख है, उसके पीछे जरा सी भी रेखा मांगती ना हो, कभी तुम्हें स्वाद लगेगा, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा प्रार्थना क्या है, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा ध्यान क्या है। मेरे पास लोग आते निरंतर, वो कहते हैं कि आप ध्यान समझाते, फायदा क्या, लाभ क्या, इससे क्या मिलेगा? उनसे मैं कहता हूं मिलेगा तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ खो जाएगा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी बेचैनी, तनाव, तुम्हारी दौड़, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, ये सब खो जाएगा और इसके साथ तुम्हारी सारी दुनिया का फैलाव, क्योंकि इसी पर तुम्हारा सारा तंबू तना है, इन्हीं खंभों पर वो सब गिर जाएगा। मटिया मैट हो जाओगे अगर ध्यान किया। ध्यान करने के लिए जुआरी चाहिए दुकानदार ने, वहां दांव पर लगा दिया सब, मांगना क्या है। और ये मैं तुमसे कहता हूं, जो नहीं मांगता उसे मिलता है, जो मांगता है वो चूक जाता है। ये उल्टा गणित है। यहां जो मांगेगा वो खाली हाथ लौट जाएगा, यहां जो बिना मांगे आएगा उसका प्राण प्राण रोआ रोआ भर जाएगा। तीसरा प्रश्न, क्या कारण है कि सदगुरु के शिष्य तो थोड़े होते हैं लेकिन असदगुरु के गिर्द अनुयायियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सदगुरु को कितने लोग पहचान सकेंगे, वही जिनकी प्यास है, जिनके लिए जीवन व्यर्थ हो गया, जिनके लिए जीवन संताप और स्वप्न हो गया। असदगुरु के पास भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि असदगुरु भीड़ की आकांक्षाएं तृप्त कर रहा है, ताबीज बांट रहा है, राख निकाल रहा है, जादू कर रहा है, मूर्ख बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो जाएंगे। वही वे चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं जो तृप्त कर रहा है वहां वे इकट्ठे होंगे। सदगुरु तो छीन लेगा, सदगुरु तो तुम्हें मिटाएगा। तो जो दादू ने कहा है कि वो निशाना लगा लगा के तीर छोड़ेगा, वो तुम्हें मिटाएगा, वो तुम्हें मार ही डालेगा, क्योंकि तुम मिटोगे तभी तुम्हारी राह पर परमात्मा का आविर्भाव है। तुम रोग हो, वो तुम्हें सहारा न देगा, वो तुम्हें गिराएगा, वो तुम्हें जड़ों से खोद डालेगा। तो सदगुरु के पास तो वही आएगा जो मरने को तैयार है। सदगुरु यानी मृत्यु, मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु, महामृत्यु, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम फिर पैदा हो जाओगे, लेकिन अगर सदगुरु की मृत्यु में तुम डूब गए तो फिर तुम्हारा लौटना नहीं, फिर दोबारा तुम पैदा ना हो सकोगे। इसलिए बहुत थोड़े से हिम्मतवर लोग वहां इकट्ठे होंगे। सबका वहां काम भी नहीं, बच्चों की वहां जरूरत भी नहीं है। अभी जो खिलौनों से खेल रहे हैं उनका वहां क्या प्रयोजन। लोग खिलौनों से ही खेलते रहते हैं जिंदगी भर, बचपन में छोटी सी कार से खेलते, चाबी भर के चलाते, फिर बड़े हो जाते हैं तो बड़ी कार, और खेल जारी रहता है। बचपन में छोटे गुड्डा गुड्डियों की शादी करते हैं, बड़े हो जाते तो रामलीला करते, राम सीता की बारात निकालते, खेल जारी है। छोटे बच्चे होते कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हैं, बड़े हो जाते हीरे जवाहरात इकट्ठे करते, कंकड़ पत्थर ही है आखिरी हिसाब में, खेल जारी रहता है। छोटे बच्चे सिगरेट के डब्बे, माचिस के डब्बे, टिकटें इकट्ठी करते रहते, बड़े हो गए नोट इकट्ठे करते रहते, मामला एक ही है। सारा खेल खिलौनों का है। सदगुरु के पास तो केवल वही आ सकता है जो प्रौढ़ हो गया, जिसने सारे खिलौने फेंक दिए और जिसने कब बहुत हो चुकी ना समझी, अब जागने का क्षण आ गया। निश्चित जागने में खतरा है, क्योंकि तुम्हारे सब सपने टूट जाएंगे। सपनों में एक सुरक्षा है, तुम्हारे सपने उनमें मधुर सपने भी हैं, माना कि दुखद सपने भी हैं, लेकिन वो सब संयुक्त हैं। अगर दुखद सपने तोड़ने हो तो सुखद सपने भी टूट जाएंगे। अगर जागना है तो दुख सुख दोनों से जागना होगा, तुम भी चाहते हो जागना, लेकिन तुम चाहते हो कि सुखद सपना तो बरकरार रहे, सिर्फ दुख टूट जाए। तुम भी चाहते हो जागना, लेकिन बस दुख छूटे, सुख न छूट जाए। तो तुम असदगुरु के पास इकट्ठे हो जाओगे, वहां भीड़ लगेगी। लेकिन सदगुरु के पास तो सुख भी छूटेगा, दुख भी छूटेगा, तभी तो शांति का जन्म होता है। जब सारे द्वंद मिट जाते हैं, तभी तो निर्द्वंद आकाश, तभी तो उस असीम के साथ संबंध जुड़ता है, तभी तो जैसा दादू कहते हैं तार जुड़ते हैं। उसके पहले तो तार नहीं जुड़ते। स्वभावतः जहां तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए कोई आश्वासन दिया जा रहा हो, मुकदमे जिताने का कोई भरोसा दिया जा रहा हो, धन पाने की कोई महत्वाकांक्षा को पूरा करने की बात कही जा रही हो, वहां भीड़ इकट्ठी होगी। साधारण से लोगों से लेकर जिनको तुम असाधारण कहते हो, वो भी ऐसे लोगों के आसपास इकट्ठे होंगे। आशीर्वाद चाहिए तुम्हारी मूर्खताओं के लिए। और जिंदगी का नियम ऐसा है कि अगर तुम भी आंख बंद करके एक झाड़ के नीचे बैठ जाओ और जो भी आए उसको आशीर्वाद देते जाओ, तो भी 50% तो आशीर्वाद पूरे होने ही वाले। इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम एक गधे को भी बिठा दो सजा के, और वो भी बस हाथ उठा के आशीर्वाद देता जाए बिना देखे कौन आ रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं। जितने मरीज आएंगे उनमें से सीधे गणित में कम से कम 50% तो ठीक होने वाले हैं, ज्यादा भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सभी बीमारियां मार तो नहीं डालती। डॉक्टर भी इलाज थोड़ी करता है, सिर्फ सहारा देता है। कहावत है पश्चिम में कि अगर सर्दी जुखाम हो जाए तो बिना दवा के 7 दिन में ठीक हो जाता है, और दवा लो तो 1 सप्ताह में। दवा और न दवा का कोई बड़ा सवाल नहीं है, बीमारी तो सब ठीक हो जाती है। सभी बीमारियों में आदमी मर थोड़ी जाता है, समय की बात है। बैठे रहो, मुकदमे भी आखिर 2 लोग लड़ेंगे मुकदमा, तो 1 तो जीतेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही असदगुरु के पास दोनों चले आते, हारने वाला जीतने वाला 1 तो जीतेगा ही, और ये खेल जारी रहता है। जो 50% सफल हो जाते हैं तुम्हारे आशीर्वाद से, वो दोबारा लौट आते हैं फूल मालाएं लेके और प्रचार कराते हैं, और 50 ना समझों को साथ ले आते। जो हार गए वो किसी दूसरे गुरु की तलाश करते हैं, वो फिर तुम्हारे पास नहीं आते। वो भी कहीं ना कहीं ठहर जाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जीतेंगे, वहीं ठहर जाएंगे। इसमें गुरु का कुछ लेना देना नहीं है, ये सब खेल तुम्हारी नासमझी से चलता है। लेकिन सदगुरु के पास तुम्हारा कोई खेल नहीं चल सकता है, भीड़ वहां इकट्ठी नहीं हो सकती, वहां तो खेल तोड़ने का ही आयोजन है। इसलिए बहुत थोड़े से चुने हुए लोग, छटे हुए लोग जो सच में ही राजी हैं छलांग लेने को, जो उस घड़ी में आ गए हैं जहां कुछ रूपांतरण आवश्यक हो गया है, अब जिनकी आकांक्षा बाहर की नहीं है, अब जो क्रांति भीतर चाहते हैं, वे थोड़े से लोग ही वहां पहुंच सकते हैं। और उन थोड़े से लोगों को भी बड़ी हिम्मत रहे तो ही वहां टिक सकते हैं, अन्यथा वो भी भाग खड़े होंगे, क्योंकि सदगुरु तुम्हें कोई सहारा नहीं देता टिकने का, वो तुम्हारे अहंकार की कोई तृप्ति नहीं करता। जिस अहंकार को मिटाना ही है उसको किसी तरह का सहारा देना उचित नहीं है। तुम वहां अगर टिके तो अपनी हिम्मत से ही टिकोगे, वो तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींचता चला जाता है। तो थोड़े से दुस्साहसियों का काम है, पर वैसे ही दुस्साहसी जीवन के परम सत्य को उपलब्ध भी होते, वो दुस्साहस करने योग्य। पांचवा प्रश्न, मैं ध्यान से भयभीत हूं, कृपया समझाएं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और इस भय से कैसे छुटकारा हो। ध्यान से भय तो स्वाभाविक है, होगा ही, क्योंकि ध्यान का मतलब है खोना, विलीन होना। ध्यान का अर्थ है मिटना। तुम्हारी सारी परिचित भूमि विलीन हो जाएगी, तुम अपरिचित लोक में संचरण करोगे, तुम्हारे विचारों का जगत पीछे छूट जाएगा, जो तुम्हारा घर रहा सदियों से, जन्मों से। तुम अचानक बेघरबार हो जाओगे, विचारों की छाया हट जाएगी, छप्पर टूट जाएगा, तुम शून्य में उतरोगे, निर्विचार में डूबोगे। खतरा है, सागर में उतरने जैसा है, छोटी सी डोंगी लेकर दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और ये किनारा छोड़ना पड़ रहा है। भय तो लगेगा ही, उत्ताल तरंगे, हाथ में कोई नक्शा भी नहीं, दूसरी तरफ पहुंचा है कोई इसका पक्का भरोसा भी नहीं, क्योंकि लौट के कोई आता नहीं। ध्यान बड़ी गहन यात्रा है, इसलिए भय तो लगेगा, भय स्वाभाविक है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन भय से उठना जरूरी है, अन्यथा यात्रा शुरू ना होगी। क्या करें जिससे भय छूट जाए? पहली बात जो तुमने कभी नहीं की है, वो भय को स्वीकार कर लेना है, क्योंकि जितना तुम अस्वीकार करोगे उतने ही तुम भयभीत होने लगोगे। भय को स्वीकार कर लेना है कि स्वाभाविक है, मिटने जा रहे हैं, भय तो लगेगा। बड़े से बड़े युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, भय तो लगेगा। स्वेच्छा से मृत्यु में उतर रहे हैं, अपने हाथ से सीढ़ियां लगा रहे हैं, भय तो लगेगा। स्वाभाविक, स्वीकार कर लेना है। कपते हुए पैर से जाना है, कपते हुए पैर से जाएंगे। अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुम स्वीकार करने लगोगे वैसे वैसे भय तिरोहित होने लगेगा। अगर तुमने अस्वीकार किया और तुम उससे लड़ने लगे और उसको दबाने लगे तो तुम ज्यादा से ज्यादा भय को अपनी छाती में भीतर दबा सकते हो, लेकिन जो भीतर दबा है वो तुम्हें हमेशा कपाएगा। और जब भी ध्यान समाधि के करीब पहुंचने लगेगा, जब भी ऐसा लगेगा कि अब मिटे, वो भय उभर के खड़ा हो जाएगा, फूट पड़ेगा, विस्फोट हो जाएगा, वो तुम्हें भर देगा। रोज ये घटता है, मेरे पास लोग आते हैं रोज जो ध्यान ठीक से कर रहे हैं, एक न एक दिन वो घड़ी आती है जहां उनको भय पकड़ता है, उन्होंने भय को दबा लिया, सुनी नहीं मेरी। उसे स्वीकार कर लो, दबाओ मत, कपो, कपना है तो किससे छिपाना है, परमात्मा के सामने खड़े हो जाना है नग्न जैसे हो। अगर भयभीत हो तो भयभीत, छिपाना किससे, छिपाओगे कैसे, उससे छिपेगा भी कैसे। तुम जैसे हो अपने को वैसा ही प्रकट कर दो, कहो कि मैं भयभीत हूं, कहो कि मैं कप रहा हूं, कहो कि मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर भी आता हूं, बावजूद भय के आता हूं, भय रहेगा साथ साथ तो भी आता हूं, डरूंगा, कपूंगा, पैर कपेंगे, ठीक पैर ना पड़ेंगे, लेकिन आता हूं, इससे आना बंद नहीं करूंगा और भय को दबाऊंगा भी नहीं। ये दो बातें समझ लेनी जैसी हैं। जो लोग भय को नहीं दबाते वो जाना बंद कर देते, जो लोग जाना चाहते हैं वो भय को दबा लेते, दोनों चूक जाते। तुम जाना भी और भयभीत होके जाना, जब भय है तो क्या कर सकते हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जैसे जैसे तुमने स्वीकार किया वैसे वैसे भय शांत होने लगा। स्वीकार एक अद्भुत कला है, कुछ चीजें स्वीकार करने से विलीन हो जाती है, कुछ चीजें अस्वीकार करने से बढ़ती हैं, मिटती नहीं। तुम स्वीकार करके देखो, तुम अस्वीकार क्यों करना चाहते हो भय को, क्योंकि लगता है कि तुम और भय भी, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती, तुम्हारी प्रतिमा जो तुमने ही बनाई है खंडित होती लगती, तुम बड़े बहादुर कि अपने नाम के पीछे तुमने सिंह लगा रखा है, कि तुम लाइन क्लब के सदस्य, शेर बच्चा, पागल हो, एक प्रतिमा बना रखी है, उस प्रतिमा को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम ध्यान के जगत में उतरोगे तो तुम्हारा शेर कपेगा, तुम्हारा सिंह एकदम रोने लगेगा, घबराने लगेगा। तब तुम चाहोगे कि क्या करें। दो ही उपाय है साधारणता, या तो लौट जाओ वापस दुनिया में, झंझटी छोड़ो, तो वहां कम से कम तुम सिंह की तरह माने जाते हो, दबदबा है, दादा हो, लोग डरते हैं, कपते हैं, तुम कभी कपे, लोगों को कपा देते हो, लौट जाओ वहीं। और या फिर दूसरा उपाय है कि दबा लो, बांध लो मुट्ठियां, सिकोड़ लो हृदय को, भींच लो दांत और दबा लो भय को, मत कपने दो शरीर को। ये दो साधारण उपाय हैं, दोनों का लक्ष्य। लौट गए तो तुम अपरसीम संपत्ति से वंचित हो गए, घर के करीब आते आते भटक गए, द्वार करीब था, खुलने के ही करीब था, और तुमने मुंह मोड़ लिया, आना पड़ेगा वापस। कोई भी मंदिर के बाहर रह नहीं सकता सदा के लिए, क्योंकि बाहर तुम कितने ही भटको कभी शांत नहीं हो सकते। धर्म अंतिम शरण है, वहां आना ही होगा, वही समर्पण है, वही शरण है। कितने ही भागो और कितने ही बचो, एक ना एक दिन वापस लौट आना पड़ेगा। तब वही सवाल खड़ा होगा, बेहतर है आज ही निपट लो, कल पर क्या टालना। और दूसरा, अगर तुमने उपाय किया कि दबा लिया, तो तुम पाओगे कि जैसे ही ध्यान की गहराई आएगी, वैसे ही तुम्हारा दमन किया हुआ विस्फोट होगा। क्योंकि ध्यान की गहराई में आदमी शिथिल हो जाता, रिलैक्स हो जाता। जब तुम शिथिल हो गए तो जो तुम दबाने के लिए उपाय कर रहे थे वो भी शिथिल हो जाएंगे। उनके शिथिल होते ही जो तुमने दबाया है वो हुंकार के साथ उठेगा, वो तुम्हारे सारे भवन को नष्ट कर देगा। तुम फिर वापस अपने को बाजार में पाओगे, और पहले से भी दयनीय दशा में पाओगे, क्योंकि अब सिंह होने का ख्याल भी नहीं पकड़ सकोगे। अब तो कप गए, तो डर गए। सूफियों की एक पुरानी कथा है कि एक फकीर सत्य की खोज में था। उसने अपने गुरु से पूछा कि सत्य कहां मिलेगा। उसके गुरु ने कहा, सत्य सत्य वहां मिलेगा जहां दुनिया का अंत होता है। तो उस दिन से वो फकीर दुनिया का अंत खोजने निकल गया। कहानी बड़ी मधुर है। वर्षों चलने के बाद, भटकने के बाद, आखिर उस जगह पहुंच गया जहां आखिरी गांव समाप्त हो जाता था। और उसने गांव के लोगों से पूछा कि दुनिया का अंत कितनी दूर है। उन्होंने कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस ये आखिरी गांव है, थोड़ी ही दूर जाके वो पत्थर लगा है जिस पे लिखा है यहां दुनिया समाप्त होती, मगर उधर जाओ मत। वो फकीर हंसा, उसने कहा, हम उसी की तो खोज में निकले। लोगों ने कहा, वहां बहुत भयभीत हो जाओगे, जहां दुनिया अंत होती उस गड्ढे को तुम देख ना सकोगे। मगर फकीर तो उसी की खोज में था, सारा जीवन गंवा दिया था। उसने कहा, हम तो उसी की खोज में हैं। गुरु ने कहा, जब तक दुनिया के अंत को ना पालोगे तब तक सत्य ना मिलेगा, तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं फकीर गया, गांव के लोगों की उसने सुनी नहीं। वो उस जगह पहुंच गया जहां आखिरी तख्ती लगी थी कि यहां दुनिया समाप्त होती। बस उसने एक आंख भर के उस जगह को देखा। शून्य था वहां, कोई तलहटी न थी उस खड्ड में, आगे कुछ था ही नहीं। तुम उसकी घबराहट समझ सकते हो। वो जो लौट के भागा, तो जो यात्रा उसने आधे जन्म में पूरी की थी, वो कहते हैं कि दिनों में पूरी हो गई। वो जो भागा तो रुके ही नहीं, वो जाके गुरु के चरणों में ही गिरा। तब भी वो कप रहा था, तब भी वो बोल नहीं सक रहा था। बामुश्किल उसको पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या है। वो गूंगे जैसा हो गया था, सिर्फ इशारा करता था पीछे की तरफ, क्योंकि जो देखा था वो बहुत घबराने वाला था। गुरु ने कहा, ना समझ, मैं समझता हूं, लगता है तू दुनिया के अंत पर पहुंच गया। तख्ती मिली थी जिस पे लिखा था यहां दुनिया का अंत है, उसने कहा कि बिल्कुल ठीक मिली थी। उस तरफ तूने तख्ती के देखा कि क्या लिखा था? उसने कहा उस तरफ खाली शून्य था, मैं तो देख के एक आंख, और जो भागा हूं तो रुका ही नहीं कहीं, पानी के लिए नहीं, भूख के लिए नहीं, उस तरफ तो मैंने नहीं देखा। उसने कहा बस वही तो भूल हो गई, अगर तू उस तरफ तख्ती के देख लेता तो इस तरफ लिखा है यहां दुनिया का अंत होता, उस तरफ लिखा है यहां परमात्मा का प्रारंभ होता। एक सीमा पूरी होती, दूसरी सीमा शुरू होती। परमात्मा निराकार है, शून्य में उसी निराकार के करीब तुम पहुंचोगे। ये कहानी बड़ी अच्छी है, बड़ी कीमती है, ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं, निकल मत जाना खोजने जहां तख्ती लगी हो। ये भीतर की बात, जहां दुनिया समाप्त होती है इसका मतलब जहां तुम्हारा राग रंग समाप्त होता है, जहां दुनिया समाप्त होती है इसका मतलब जहां जीवन का खेल खिलौने समाप्त होते हैं, आखिरी पड़ाव आ जाता है, देख लिया सब, जान लिया सब, हो गया दो कौड़ी का, कुछ सार न पाया, सब बुदबुदे टूट गए, फूट गए, सब रंग बेरंग हो गए। दुनिया के अंत होने का अर्थ है जहां वासना समाप्त हो गई। वासना ही दुनिया है। महत्वाकांक्षा का विस्तार ही संसार है, लेकिन वहां आते ही घबराहट होगी, क्योंकि वहां फिर शून्य साक्षात्कार खड़ा हो जाता है। जहां महत्वाकांक्षा मिटती है वहां शून्य रह जाता है। उस शून्य को बुद्ध पुरुष कहते हैं निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य। लेकिन दूसरी तरफ भी देखने की हिम्मत चाहिए, नहीं तो जो भागोगे तो लौट नहीं पाओगे। फिर दूसरी तरफ वही परमात्मा शुरू होता है जहां दुनिया समाप्त होती है, इसका मतलब जहां महत्वाकांक्षा समाप्त होती है वहीं ध्यान शुरू होता है, जहां वासना की दौड़ छूटती है वहीं ध्यान का विश्राम शुरू होता है। और वो ध्यान का विश्राम तो शून्य में विश्राम है। सूफी फकीर उसको फना कहते, मिट जाना, बिल्कुल मिट जाना, ना हो जाना, उस ना होने में ही सब हो जाना है। भय तो स्वाभाविक है, तुम क्या करोगे? तुम भय को दबाना मत और भय के कारण लौटना भी मत, भय को स्वीकार कर लेना, भय पर सवारी करना, भय को ही अपना साथी बना लेना कि ठीक है तू भी आ, पर हम जा रहे हैं, तू कपाएगा हम कपेंगे, तू डराएगा हम डरेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। मैं कल रात एक यूनानी विचारक निकोस कजान जाकिस की एक किताब पढ़ता था। कजान जाकिस एक उपन्यासकार था, पर बहुत कीमती, और कभी कभी उपन्यासकार उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं जिनको तुम्हारे साधारण धर्मगुरु समझ भी नहीं सकते। कभी कभी कलाकार उन गहराइयों को अनुभव कर लेता है जिनको तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में बैठे हुए पंडित मुल्ला पकड़ भी नहीं सकते। कजान जाकिस ने अपने इस किताब में लिखा है कि मैंने तीन तरह के लोग देखे और तीन तरह की प्रार्थनाएं करते देखे। पहले तरह के लोग हैं, वो कहते हैं परमात्मा हम धनुष, तू हमारी प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ा, कहीं ऐसा ना हो कि तू तीर को चढ़ाए ही ना, प्रत्यंचा को खींचे ही ना, और हम जंग खा के ऐसे ही समाप्त हो जाएं। दूसरे हैं, दूसरी तरह के लोग और दूसरी तरह की प्रार्थना करने वाले लोग, वो कहते हैं तू प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ा, हम तेरे धनुष ने परमात्मा, लेकिन जरा ख्याल से चढ़ाना, कहीं ज्यादा मत खींच देना, कहीं ऐसा ना हो कि प्रत्यंचा टूट ही जाए। और तीसरे तरह के लोग हैं और तीसरी तरह की प्रार्थना करने वाले, वे कहते हैं हे परमात्मा, हम तेरे धनुष हैं, तू अपने तीरों को हमारी प्रत्यंचाओं पर चढ़ा और फिक्र मत करना, कम ज्यादा का हिसाब मत रखना, तेरे हाथ में टूट भी गए तो इससे बड़ा कुछ और होना नहीं। ये जो तीस तरह का व्यक्ति है यही उपलब्ध कर पाएगा। पहले तरह का व्यक्ति कहता है कहीं हम ऐसे ही ना चले जाएं, उसकी नजर अपने पे ही लगी है अभी, अभी ये दौड़ भी, ये प्रार्थना भी अहंकार की, हमें सफल बना, कहीं हम असफल ही ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जंग खा जाएं, बिना किसी सफलता के स्वर्ग को जाने, बिना किसी सफलता के सौरभ को उपलब्ध हुए, कहीं हम मिट ही ना जाएं, ऐसे ही ना खो जाएं, हमें तू सफल बना, चढ़ा अपने तीरों को हमारी प्रत्यंचा पर। लेकिन न तो परमात्मा से संबंध है प्रार्थना का, न साहस है प्रार्थना का, डर है कि कहीं जंग ना खा जाएं और डर है कि कहीं असफल ना मर जाएं, लोभ की आकांक्षा है, लोभ की प्रार्थना है, भय की प्रार्थना है। दूसरे तरह के लोग हैं, ज्यादा चालाक है, होशियार है, परमात्मा के साथ भी सौदा करना चाहते हैं, वहां भी अपना गणित लेके आते हैं, वहां भी हिसाब किताब रखते हैं, दुकानदार है, परमात्मा से कहते हैं कि चढ़ा तू अपने तीरों को, लेकिन ध्यान रखना कहीं ज्यादा मत खींच देना कि प्रत्यंचा टूट जाए। ऐसे व्यक्ति भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकते, ऐसे व्यक्ति भी परमात्मा को भी पूरी स्वतंत्रता नहीं दे रहे, उसको भी नियंत्रण में रख रहे हैं, उसको भी बांध के चलना चाहते हैं, परमात्मा को अपने हिसाब से चलाना चाहते, परमात्मा के हिसाब से स्वयं नहीं चलना चाहते। और जब तक तुम परमात्मा के साथ चलने को राजी नहीं हो तब तक तुम उसे उपलब्ध ना कर सकोगे। जब तक तुम चाहते हो वो तुम्हारे पीछे चले तब तक तुम्हारा संबंध ही ना जुड़ पाएगा। तीसरे तरह के लोग हैं, तुम तीसरे तरह के लोग बनना, प्यारी है उनकी प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण कि हम तेरे धनुष, हम तेरे साधन उपकरण, तू अपने तीरों को चढ़ा, हमारे लक्ष्यों को भेजने को नहीं, तेरे ही लक्ष्यों को भेजने के लिए, हम तो केवल धनुष हैं, तू अपने तीरों को चढ़ा और अपने लक्ष्यों को भेज, और इसकी फिक्र ही मत करना कि हम बचें कि टूटे, तेरे हाथ में टूट ही गए तो इससे बड़ा और क्या होना हो सकता है। ये समर्पित, इनकी प्रार्थना में ना तो भय है ना लोभ है, इनकी प्रार्थना में तो सिर्फ एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना ये है कि तू हमें अपना उपकरण बना ले, उस उपकरण बनने में हम मिट जाएं तो हमारा सौभाग्य। भयभीत हो स्वाभाविक है, हृदय कपता है कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, भय के बावजूद जाना है, भय के साथ जाना है। निर्भय तो तुम हो भी ना सकोगे जब तक कि ध्यान न घट जाए, क्योंकि ध्यान के बाद ही तुम्हें अनुभव होता है अमृत का, मृत्यु विलीन हो जाती तभी तो अभय उपलब्ध होता है। इसलिए तुम पहले से ही ये मत सोचना कि पहले हम अभय को उपलब्ध हो तब ध्यान कर सकेंगे, तो तुम कभी ध्यान ही ना कर पाओगे, क्योंकि अभय तो ध्यान की उत्पत्ति है, वो तो ध्यान में ही लगा हुआ फूल है, वो तो ध्यान की ही सुगंध है। इसलिए जैसे हो, नग्न भयभीत कपते हुए अंधकार से भरे रुग्ण, पूजा में चढ़ाने के योग्य भी नहीं, जानते हुए कि अपनी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी तुम जाना। अगर ये सब जानते हुए तुम गए और विनम्रता से गए और परमात्मा के उपकरण बनने की आकांक्षा से गए तो तो तुम्हारी पात्रता तुम्हें मिल गई। यही पात्रता है, तुम खाली हो, यही तुम्हारी पात्रता है। आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि जगत और जीवन अतिशय रहस्य से भरा है और उसका जर्रा जर्रा चमत्कार पूर्ण है। उस रहस्य और चमत्कार के प्रति हमारी आंखें क्यों और कैसे अंधी हो रही हैं? और क्या उस रहस्य बोध को फिर से उपलब्ध हुआ जा सकता है? आंखें अंधी हो रही हैं अति विचार से। रहस्य को समझने के लिए विचार का स्थिर हो जाना जरूरी है, क्योंकि उसी संधि में से रहस्य दिखाई पड़ता है। आंखें तो तुम्हारी खुली हैं लेकिन विचार से भरी, उसी कारण खुली आंख भी देख नहीं पा रही। देखते हो फूल को, जानते हो गुलाब का फूल है, बहुत बार देखा है, हजार हजार स्मृतियां हैं गुलाब के फूल की, न मालूम कितनी कविताएं पढ़ी हैं गुलाब के फूल के संबंध में, चित्र और पेंटिंग्स देखी हैं, सब तुम्हारे मन में भरी है। जब तुम गुलाब के फूल के करीब जाते हो तब तुम्हारी सारी जानकारी बीच में पर्दे की तरह खड़ी हो जाती, परत दर परत तुमने जो जो जाना है वो बीच में आ जाता है। तुम्हारा जानना ही तुम्हारा अंधापन हो जाता है। छांटो जानने को थोड़ी देर, थोड़ी देर गुलाब के पास ऐसे हो जाओ जैसे तुम अज्ञानी हो, जैसे न तुमने कभी गुलाब के फूल पहले देखे, न उनके संबंध में कभी कुछ सुना, न कोई चित्र देखे, न कोई गीत गाए। इस गुलाब को ही अपना गीत गाने दो, तुम्हारे गीतों को बंद करो। इस गुलाब को जो मौजूद है इसको ही प्रकट होने दो। तुम्हारे अतीत में देखे गए चित्रों को छोड़ो, वो जा चुके, दर्पण पर जमी धूल से ज्यादा उनका कोई मूल्य नहीं। आकृतियां हैं सपनों की, ये वास्तविक है। वास्तविक को तुम छिपा रहे हो अवास्तविक से। अतीत को हटाओ ताकि थोड़ी सी झलक इस गुलाब की जो इस क्षण खिला है, और फिर कभी दोबारा तुम इसे न मिल सकोगे। इसे जरा देखो, बैठो इसके पास, इस गुलाब को गुनगुनाने दो गीत, इस गुलाब को नाचने दो हवाओं में, इस गुलाब को मौका दो कि अपनी सुगंध को तुम्हारे नासापुरों तक भेज सके। छुओ इसे, इसकी कोमलता को स्पर्श करो, इसकी पखड़ियों पर जमी हुई ओस की बूंदों को देखो, सब मोती फीके। ये जो गुलाब इस क्षण खिला है, इस क्षण का गुलाब, इसे तुम अपनी आत्मा पर फैलने दो। तुम थोड़ी देर मौन और शांति के पास बैठ जाओ और तुम पाओगे अचानक आंखें खुल गई, एक रहस्य से तुम भरे जा रहे हो। ये छोटा सा गुलाब एक स्रोत है, इससे अनंत प्रकाश और अनंत सुगंध और अनंत रहस्य की ऊर्जा प्रकट हो रही है। तुम इसमें डूबो, तुम रसित हो जाओ, जानकारी अलग करो, जीना शुरू करो। बैठे हो नदी के तट पर, इस नदी को होने दो। छोड़ो उन नदियों को जिन घाटों पर तुम कभी थे, मीठी स्मृतियां कड़वी स्मृतियां जाने दो उन्हें, उनसे अब कुछ लेना देना न रहा। अब सिवाय तुम्हारी स्मृति में उनका कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। और छोड़ो उन भविष्य की कल्पनाओं को भी, उन नदियों के तटों पर जिन पर तुम कभी रहोगे। इस नदी को थोड़ी देर अवसर दो, तुम्हारे संग साथ हो ले, तुम इसके संग साथ हो लो। थोड़ी देर इसके साथ चलो, थोड़ी देर इसके साथ बहो, थोड़ी देर इसमें डुबकी लो, थोड़ी देर इसके साथ एक हो जाओ और रहस्य का द्वार खुल जाएगा। सब तरफ रहस्य मौजूद है, तुम्हारी आंखें भी खुली हैं। किसने कहा कि तुम अंधे हो और किसने कहा कि तुम्हारी आंखें बंद? सिर्फ धुंधली हैं, धुएं से भरी हैं। और धुआं कुछ नहीं, तुम्हारे अतीत की परतें, विचारों की परतें, उनको थोड़ा हटा के देखो, ऐसे देखो जैसे छोटा बच्चा देखता है, उसके पास कोई जानकारी नहीं होती, अज्ञान से देखता है। अगर रहस्य को चाहते हो अज्ञान से देखो, पंडित को हटाओ उतारो, वही तुम्हारा दुश्मन है। पाप के कारण तुम परमात्मा से अलग नहीं हो, पांडित्य के कारण तुम अलग हो। मेरे देखे पांडित्य एकमात्र पाप है, पापी भी पहुंच सकता है, पंडित कभी पहुंचते हुए नहीं सुने गए। तुम्हारी गीता, तुम्हारा कुरान, तुम्हारी बाइबल हटाओ आंख से, परमात्मा मौजूद है, तुम उसे क्यों नहीं देखते? तुम अपना वेद पाठ किए जा रहे हो, द्वार पर परमात्मा खड़ा दस्तक दे रहा है, तुम अपनी पूजा किए चले जा रहे हो। तुम थोड़े खाली हो जाओ बस, अज्ञान, नहीं कुछ जानता हूं ऐसी भाव दशा ज्ञान की तरफ पहला कदम है। जानता हूं ऐसी भाव दशा तुम सख्त हो गए, तुम्हारी तरलता खो गई, तुम जाम हो गए, जम गए, तुम बर्फ की तरह जम गए, पत्थर हो गए, अब तुम में बहाव ना रहा। इसे प्रतिपल मौका मिल रहा है तुम्हें, सुबह उठे हो, आंखें नहीं खोली हैं अभी, पक्षियों ने गीत गाए हैं, रास्ते पर धीमे धीमे लोग चलने लगे, दूध वाले ने आवाज दी है, सुनो जैसे पहली बार सुन रहे हो, रात भर के बाद मन ताजा है, थोड़ा सुनो, थोड़े पड़े रहो आंख बंद किए ही, थोड़ा सुनो, थोड़े कानों को इस रहस्य का अनुभव करने दो, आंख खोलो, अपने ही घर को ऐसे देखो जैसे अजनबी हो, सभी घर अजनबी हैं, सभी घर सराय हैं, आज हो कल नहीं रहोगे, कल कोई और घर था, आज कोई और घर है, कल कोई और मालिक था, कल कोई और मालिक होगा। आंख खोलो, अपने ही बच्चे को ऐसा देखो जैसे अतिथि है, और बच्चे अतिथि मेहमान है, कौन जानता है आज बच्चा है कल ना हो, फिर रोओगे, छाती पीटोगे, तड़पोगे कि एक बार और आंख भर के देख लिया होता, लेकिन आंख भर के देखने का मौका ही नहीं मिला, मौके हजार थे, तुम चूकते ही चले गए। अपनी ही पत्नी को ऐसे देखो जैसे आज ही उसे लेवा लाए हो, आज ही विवाह कर लाए हो, आज ही भांवर पड़ी है। चीजों को नए सिरे से देखना शुरू करो, बासी मत होने दो, उधार आंखों से मत देखो, ताजी आंखों से देखो, कल की आंखों से मत देखो, आज की आंखों से देखो, रोज झाड़ते जाओ धूल को, दर्पण को धूल से मत भरने दो, और तुम्हारे जीवन में रहस्य आविर्भाव होने लगेगा। सब तरफ तुम पाओगे रहस्य, सब तरफ तुम पाओगे, उसी की धुन बज रही है। कोई भी चीज तो तुमने जानी नहीं है, आदमी परमात्मा को जानने की बात करता, राह पर पड़े हुए पत्थर को भी नहीं जानता, पत्थर भी रहस्य है, और जिस दिन पत्थर रहस्य हो गया उसी दिन पत्थर भी परमात्मा हो गया। उस दिन उसके सिवाय तुम कुछ भी ना पाओगे, पक्षी की गुनगुनाहट में उसी की धुन सुनाई पड़ेगी, हवाओं की थिरकन में, वृक्षों से गुजरते हवा के झोंके में उसी की आवाज सरसराहट मालूम पड़ेगी, किसी की आंख में झांकोगे और उसी का झरना दिखाई पड़ेगा, किसी का हाथ छुओगे और वही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए गहरी क्रांति जरूरी है, उस क्रांति को ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान का अर्थ है मन को झाड़ना, मन को स्नान देना, जिससे तुम रोज स्नान कर लेते हो शरीर गंदा नहीं हो पाता, मन गंदा हो जाता है क्योंकि मन का स्नान तुम भूल ही गए हो। ध्यान मन का स्नान है, जितनी बार धो सको। हिंदू व्यवस्था थी कि सुबह उठ के ध्यान कर लो ताकि दिन भर के लिए मन ताजा हो जाए, रात सोते वक्त ध्यान कर लो ताकि दिन भर की धूल फिर झड़ जाए। मुसलमान तो 5 बार प्रार्थना करते रहे ताकि दिन में बार बार धूल जमने ही ना पाए, जब भी जरा सी धूल जमे फिर प्रार्थना कर लो, फिर नमाज में उतर जाओ, फिर जरा धो डालो, साफ कर लो, दर्पण साफ रहे। उस दर्पण में ही तो तुम किसी दिन परमात्मा को पकड़ोगे। बस इतनी ही कला है, ध्यान कला है रहस्य का द्वार खोलने की। ध्यान में ही घूंघट उठ जाता है। घूंघट परमात्मा के चेहरे पर नहीं, तुम्हारे मन पर है। तुम्हारी धूल हट गई, परमात्मा सदा से सामने मौजूद था। आज इतना ही।